उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का 28वां श्लोक विचार कर रहे थे। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये इसका ऊपर विचार चल रहा था। असतो मां सद्गमय, इसका विचार हो गया था। असत से सत को ले जाओ, असत शब्द का अर्थ हो गया स्वाभाविक कर्म जो कि मरण का हेतु है, उससे सत को ले जाओ अर्थात शास्त्रीय ज्ञान कर्म में ले जाइए। तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म से ये अमरण हेतु, अमरण हेतु अर्थात अपेक्षिक अमरण देव भाव को प्राप्त करेगा, इसलिए इसको अमृत शब्द से कहा गया। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, ये हो गया वाक्यार्थ। इसका अर्थ अमृतम माँ कुरु, ये हो गया उसका फल, यहाँ तक हो गया था। आगे कहते हैं तथा तमसो माँ ज्योतिर्गमयेति, तमसो माँ तो इसी प्रकार, ये हो गया मंत्र का अनुवाद। आगे मृत्युर वै तमः, तम शब्द का अर्थ कह देते हैं मृत्यु। क्यों तम को मृत्यु कहा जाता है? कहते हैं सर्वम ही अज्ञानम आवरणात्मकत्वात् तमस तदेव च मरण हेतुत्वात् मृत्यु। सर्वम ही अज्ञान आवरणात्मकत्वात्, अभी वो शास्त्रीय ज्ञान कर्म में आ गया। ये जो शास्त्रीय ज्ञान कर्म है वो भी अज्ञान अवस्था में, तो होने से ये अज्ञान आवरणात्मक, अज्ञान आवरणात्मक होने से इसको भी मृत्यु कह दिया गया। सर्वम ही अज्ञान आवरणात्मक, ये 11 नंबर टिप्पणी देखिए। अस्मिन् मंत्रे तमः शब्देन सर्वं शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म मूलं अज्ञानं उच्यते। तमः शब्द से शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, ज्ञान हो कर्म हो, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना हो कर्म हो, ये सब का मूल अज्ञान उच्यते। सर्व मूलत्वात् अज्ञान सभी का मूल, सभी का मूल अर्थात जिसका उत्पत्ति होती है, तो जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका तो मूल नहीं है। तत् सर्वम इति उच्यते तस्य आवरणात्मकत्वात्, ये जो अज्ञान है वो आवरणात्मक है, होने से तमस्त्वम, जो अज्ञान है ये तम, इसको कहा गया। तो यहाँ तम शब्द से अंतिम में अज्ञान को कहा जाता है। मृत्युर टीका में भाष्य में मृत्युर वै तम सर्वम ही अज्ञान आवरणात्मकत्वात् तमसो मा ज्योतिर्गमय में, तो तम शब्द का अर्थ अज्ञान, वही मृत्यु है। क्यों कहते हैं तदेव च मरण हेतुत्वात् मृत्यु, वो मरण का हेतु है, उसको मृत्यु कहा गया। आगे तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ज्योतिर कहते हैं ज्योतिर अमृतम, अमृतम पूर्वोक्त विपरीतम, पूर्वोक्त पहले तम कहा गया टीका में, पूर्वोक्त पदेन व्याख्यातम तमो गृह्यते, तो तम से विपरीत है ये ज्योति, तो तम हो गया अज्ञान, इसलिए विपरीत क्या हो जाएगा, कहते हैं दैव स्वरूपम, दैव स्वरूपम, दैव हो गया उपास्य, उपास्य का स्वरूप, उपास्य का स्वरूप ये विपरीत हो गया अर्थात ये ज्ञान। इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं, वैपरीत्य हेतु माह, ये अज्ञान का तमह का विपरीत क्यों है, उसमें हेतु देते हैं प्रकाशात्मकत्वात्, ये प्रकाश रूप है, प्रकाशात्मकत्व ज्ञानम, ज्ञान शब्द का अर्थ 13वां टिप्पणी में दिया उपासनम। तो ये प्रकाशात्मकत्व तो उपासनम को ज्योति शब्द से कहा गया। पहले कहा गया ज्योतिर अमृतम पूर्वोक्त विपरीतम दैव स्वरूपम, और अभी कहते हैं ज्योति हो गया उपासनम। उपासनम और दैव स्वरूपम एक ही नहीं है, इसलिए 13वां टिप्पणी में कहते हैं उपासनम दैव भाव। अच्छा साथ में ऊपर में है, ठीक है। तो टीका में आगे कहते हैं ज्ञान को क्यों ज्योति शब्द से कह दिया गया, आप तो ज्योति शब्द से दैव स्वरूपम को कहे, इसलिए टीका में आगे कहते हैं तेन साध्यम इति यावत। ज्ञान को ज्योति शब्द से कहा गया, वास्तविक ज्योति शब्द का अर्थ देवता रूप, तो वो ज्ञान साध्य है, उपासना साध्य है, इसलिए ज्ञान को भी ज्योति शब्द से कह दिया गया। मेरे को ज्योति प्राप्त कराओ अर्थात तो उपासना प्राप्त कराओ ये नहीं है, वो तो उपासना में आ गया, शास्त्रीय मार्ग में आ गया। अभी मेरे को फिर अज्ञान से उठा करके ज्ञान प्राप्त कराओ, ये ज्ञान का अर्थ उपासना नहीं है। उपासना प्राप्य, उपासना यद प्राप्यम दैव स्वरूपम, ज्योति शब्द का अर्थ वास्तव हुआ दैव स्वरूपम, उसको ज्ञान कह दिया ज्ञान प्राप्य होने से, ज्ञान के द्वारा उपासना के द्वारा प्राप्य होगा। भाष्य में प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम ज्योति तदेव अमृतम, वो ज्ञान उपासनम ये अमृतम है। अविनाशात्मकत्वाद, यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना, उपासना शब्द का अर्थ उपासना के द्वारा जो प्राप्य कौन हो गया दैव स्वरूपम, ये दैव स्वरूपम जो है वो अविनाशात्मकत्वाद, इसका विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा अपेक्षित, ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है इसलिए अपेक्षित है विनाशात्मकत्वात्। तस्मात तमसो मां ज्योतिर्गमय इति, इसलिए अज्ञान से मेरे को ज्ञान में ले जाइए अर्थात समष्टि भाव प्राप्त करा दीजिए। ज्योतिर्गमय इति इति कहा जाना टीका में कहते हैं पदार्थोक्ति समाप्त हो इति शब्द, पदार्थ का उक्ति अंत हुआ अर्थात पद का अर्थ सब कह दिए। मृत्यु और ज्योति ये दोनों का, तम और ज्योति ये दोनों पदार्थ थे, उसका अर्थ तो कह दिया। आगे भाष्य में पूर्ववत पहले टीका में है उत्तर वाक्याभ्याम वाक्यार्थ तत्फलम चेति द्वयम क्रमेण उच्यते इति आह। प्रथम वाक्य तो हो गया अनुवाद, द्वितीय वाक्य हुआ पदार्थ उक्ति, ये भी कह दिए। तृतीय वाक्य आएगा वाक्यार्थ, और चतुर्थ वाक्य आएगा फलम। अभी कहते हैं उत्तर दो वाक्य के द्वारा वाक्यार्थ और तत्फलम चेति द्वयम क्रमेण उच्यते, वो दो वाक्य भाष्य में देते हैं पूर्ववत। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु तम के स्थान पर आ गया, अमृत ज्योति के स्थान पर आ गया, तो मृत्योर्मा अमृतम गमय ये हो गया वाक्यार्थ, और फल हो गया अमृतम मा कुरु, मा अर्थात माम मेरे को अमृत कुरु, अमृत कुरु अर्थात दैव स्वरूपम प्राप्य, देव स्वरूप समष्टि रूप को प्राप्त करवाए। भाष्य में इसका अर्थ कहते हैं दैवम प्राजापत्यम फलभावम आपादय इत्यर्थ। दैवम दैवम अर्थात प्राजापत्यम समष्टि भाव को प्राप्त करवाइए। टीका में फलवाक्यम आदाय पूर्व पूर्वस्माद विशेषण दर्शयति, फलवाक्य हो गया ये अमृतम मां कुरु, इसका अर्थ दैव भाव प्राजापत्य भाव को प्राप्त करवाइए, ये हो गया फलवाक्य। तो फलवाक्यम आदाय पूर्व के साथ इसका विशेष कहते हैं, पूर्व अर्थात तो प्रथम पर्याय का नहीं, प्रथम पर्याय में हो गया असाधन भाव से साधन भाव लीजिए, यहाँ साधन भाव से फल को प्राप्त कराइए। तो यहाँ पूर्वस्माद विशेष अर्थात प्रथम पर्याय से द्वितीय पर्याय तो विशेष है ही, किंतु उसको नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं पूर्वस्माद विशेष तो अमृतम इति अमृतम मा कुरु। यहाँ पूर्व हो गया कि अर्थात जो प्रथम द्वितीय और तृतीय वाक्य अर्थात पदार्थ वाक्य और वाक्यार्थ वाक्य ये दोनों से फल वाक्य अलग है, इसी को यहाँ कहते हैं। फलवाक्यम आदाय पूर्वस्मात विशेषम दर्शयति। पूर्वस्मात विषय का अर्थ अगर प्रथम पर्याय लेंगे तो प्रथम पर्याय से ये द्वितीय पर्याय ये भिन्न है ऐसा कहना चाहिए था, किंतु यहाँ अमृत प्रतीक दे करके क्या कहे भाष्य में, अमृतम मा कुरु अर्थात द्वितीय पर्याय का फल को कहते हैं, तो द्वितीय पर्याय का जो फल वाक्य है वो पूर्व से भिन्न है, पूर्व से भिन्न है अर्थात पदार्थ वाक्यार्थ ये दोनों से भिन्न है। अमृतम मा कुरु इति एव एतद् आह दैवम। टीका में अभी प्रथम द्वितीय मंत्रयोर अर्थ भेद अप्रतीते है पुनरुक्तिम आशंक्य। अभी प्रथम मंत्र अर्थात प्रथम पर्याय और द्वितीय मंत्र अर्थात द्वितीय पर्याय, क्योंकि मंत्र तो सिर्फ तीन है, प्रत्येक मंत्र के लिए ब्राह्मण में चार चार वाक्य आ जाए, इसलिए प्रथम द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र कौन है असतोमा सद्गमय और द्वितीय मंत्र तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये दोनों मंत्र में अर्थ समान पता चल रहा है, क्योंकि आप असत और सत से मृत्यु और अमृत कह दिए और तमस और ज्योति में भी मृत्यु और अमृत कह दिए, तो ये दोनों का फल में कोई भेद पता नहीं चल रहा है, तो इसको अभी पुनरुक्ति हो जाएगा ये दिखा रहे हैं, इसलिए अर्थात प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय का भेद का विचार अभी होगा, इसलिए पूर्व में जो पूर्वस्मात विशेष है ये द्वितीय पर्याय में ही पदार्थ और वाक्यार्थ से फल वाक्य भिन्न है वो कहा गया। पुनरुक्तिम आशंक्य अवांतर भेदम आह, अभी पूर्व और उत्तर ये दोनों का अवांतर भेद ये दिखा रहे हैं भाष्य में। पूर्वो मंत्रो असाधन स्वभावात साधन स्वभावम आपादयति। पूर्व मंत्र अर्थात असतोमा सद्गमय असाधन स्वभाव से साधन भाव को प्राप्त करवाता है, और द्वितीय अर्थात तमसोमा ज्योतिर्गमय ये साधन भावादपि ज्ञान रूपा अज्ञान रूपात साध्य भावम आपादयति। साधन भावादपि अज्ञान रूपात, जो साधन है साधन भाव में आ गया तब शास्त्रीय ज्ञान कर्म करता है तो ये भी अज्ञान रूप है, तो इसलिए कहते हैं कि साधन भावादपि अज्ञान रूपात ये भी अज्ञान अवस्था है, उसे साध्य भावम साध्य हो जाएगा देव स्वरूपम इसको प्राप्त करवाइए। मृत्युर्मा अमृतम गमय इति पूर्वयोर एवं मंत्रयोर। अच्छा आगे ठीक है, अभी प्रथम दो का तो ठीक है भेद स्पष्ट हमको पता चल गया, तथापि तृतीय मंत्रे पुनरुक्ति तद अवस्था, तृतीय मंत्र में तो सीधा आपने कह दिए मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तो पुनरुक्ति फिर होगा पुनरुक्ति तद अवस्था सा अवस्था यश्य पुनरुक्ति का वही अवस्था बना रहा इति आशंक्य उत्तर देते हैं। मृत्युर्मा अमृतं गमयेति पूर्वयोरेव मंत्रयोः समुचितो अर्थस् तृतीयेन मंत्रेण उच्यते इति प्रसिद्धार्थता एव। तृतीय मंत्र कुछ नया नहीं कह रहा है, प्रथम द्वितीय मंत्र का मिश्रण को कह रहा है, तो प्रथम द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र क से लेकर के ख पहुंचाया और द्वितीय मंत्र ख से लेकर के ग पहुंचाया, तो इनका समुच्चय क्या हो जाएगा, क से ग गया तो ये हो जाएगा, तो ये पूर्व और एवं मंत्र समुचितो अर्थ तृतीय मंत्र के द्वारा कहा जाता है ये प्रसिद्धार्थम, इसमें कोई अनूतन चीज नहीं कहा जाए, अर्थात हमको असाधन भाव से उठा करके लेकर के देव भाव को प्राप्त करवा दीजिए यहाँ तक कहा जाता है। नात्र तृतीय मंत्रे तिरोहितम, तिरोहितम का अर्थ अंतरहितम इव अर्थरूपम पूर्वयोर इव मंत्रयोर अस्ति, तो ये तृतीय मंत्र में कोई तिरोहित अर्थ, तिरोहित अर्थात तो अज्ञात अर्थ को छुपा हुआ अर्थ नहीं है, पूर्व मंत्र में तो किंतु तिरोहित अर्थ था इसलिए ब्राह्मण स्वयं उसको व्याख्यान कर दिया स्पष्ट कर दिया। मंत्रयोर अस्ति यथाश्रुत एव अर्थ, जैसे सुना गया है वही अर्थ है, मृत्यु से अमृत को प्राप्त करवा दीजिए असाधन भाव से उठा करके हमको समष्टि भाव को प्राप्त करवाइए। आगे टीका में वृत्तम अनुद्य उत्तर वाक्यम अवतार्य व्याचष्टे, वृत्तम वृत्तम अतीतम, अतीत का अनुवाद करके उत्तर वाक्य के द्वारा जो अवतारण किया, उत्तर वाक्यम अवतार्य, उत्तर वाक्य का अवतारण करके व्याचष्टे, उत्तर वाक्यम अर्थात मंत्र, मंत्र में आगे है यहाँ तक देख लीजिए, ये जहां तक विचार हो गया मंत्र है 143 में। नात्र तिरोहितम इव अस्ति, यहाँ तक हो गया। अथ यानी इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, ये हो गया उत्तर वाक्य। ये पवमान 12 स्तोत्र है, उसमें 3 हो गया ये जो जप करने के लिए, बाकी जो 9 रह गए इतराणि इतराणि नवानि स्तोत्राणि तेषु, उसमें आत्मने ऋत्विक अपने लिए अन्नाद्यम आगायेत साधे, अन्नादि का आगमन करे अर्थात प्राप्त करे। तस्मात उ तेषु वरं वृणीत, तो उस जो न मंत्र का आगान अर्थात ये गान करने का समय में ये वर वरण करे। यम काम काम ये तो क्या वर वरण करेगा, कहते जो चाहता है तम उस वर को कामना करे। स एष एवं विद उद्गाता, स एवं विद उद्गाता, वही एष स एष उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा, अपने लिए कुछ चाहता है तो कर सकता है अथवा यजमान के लिए भी कर सकता है। तो वहां विचार आगे दिखाएंगे, कहेंगे ये ऋत्विक तो यजमान के द्वारा खरीदा गया है, वो अपने लिए कैसे कर लेगा, तो कहते हैं कि यहाँ विधान सामर्थ्य श्रुति कहती है, तो श्रुति कहती है तो इस जगह में ये ऋत्विक को वो स्वातंत्र है, अपने लिए कुछ फल चाहता है तो कर ले सकता है। यम कामम कामयते तम आगायते, अच्छा अभी ये वाक्य विचार होगा। अथ यानी इतराणी स्त्रोत्राणी तेसु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, यहाँ तक ये वाक्य विचार होगा 146 में पार्श्व तीन को छोड़ बाकी नो नो। भाष्य में यजमान को पता नहीं है कि ये 9 मंत्र है वो ऋत्विक के लिए करना है कि अपने लिए करना है, यजमान नहीं तो ऋत्विक अपने लिए करेंगे। यजमान अगर कोई फल मांगेगा नहीं, नहीं उनको पता ही नहीं है कि ये मंत्र, ऐसा ही संभव ही नहीं है। विद्वान यजे तो वो ही कर्म करना चाहिए जिसको पता है, उसको पता है यजमान को पता है कि ये 3 हमारे लिए जप और ये वहाँ जो मंत्र उच्चारण होगा, मंत्र उच्चारण तो ये ऋत्विक करेगा किंतु वो जो जप करेगा वो यजमान करेगा। 12 मंत्र जो रहेंगे वो मंत्र उच्चारण तो ऋत्विक कर लेगा किंतु वही 3 का जप होना चाहिए, जप उच्चारण से ये अलग हुआ ये यजमान करेगा, वो जप ऋत्विक नहीं करेगा, बाकी मंत्र तो यजमान उच्चारण करेगा और वो 3 भी ऋत्विक उच्चारण करेगा। भाष्य में याजमानम उद्गानम कृत्वा पवमानेषु त्रिषु, पवमानेषु त्रिषु याजमानम उद्गानम कृत्वा, 3 जो पवमान स्तोत्र हुआ वो याजमानम यजमान के लिए उद्गान करके, यजमान के लिए उद्गान कौन करेगा, ऋतिक करेगा, अर्थात वो 3 मंत्र का गान भी ऋतिक करेगा, जप किंतु यजमान करेगा, ये अलग है। कृत्वा पवमानेषु त्रिषु अथ अनंतरं यानि इतराणि शिष्टानि स्तोत्राणि, ये आगे का वाक्य हो गया। अथ अथ का अर्थ अनंतरं, मंत्र है आगे यानि इतराणि, इतराणि का अर्थ कहते हैं शिष्टानि, भूत जितने उपकारी है उतने। 146 में चल रहे थे ना, याजमानं कृत्वा पवमानेषु त्रिषु अथ अथ का अर्थ अनंतरम यानि इतराणि, इतराणि का अर्थ शिष्टानि, शिष्टानि बाकी रह गया 9, 5 नंबर टिप्पणी दे दिया, 9 संख्यकानि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, तेषु अर्थात वो सब में अपने लिए अन्नाद्यम आगायेत। टीका में यथा प्राण स्त्रीषु पवमानेषु साधारणम आगानम कृत्वा शिष्टेषु स्तोत्रेषु स्वार्थम आगानम अकरोत् तथा इति आह। जैसे प्राण तीन पवमान स्तोत्र में साधारणम आगान किया, प्राण अर्थात यहाँ प्राण अभिमानी जो उद्गाता, तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि पहले घटना हुआ कि विवाद हुआ असुर और इनका बीच में, देवताओं के बीच में, देवता लोग सब इंद्रियों को कहे गान करने के लिए, वो सब पाप से विद्ध हो गए, आगे प्राणों को कहे गान करने के लिए। मूल घटना तो इस प्रकार हुआ था, तो प्राण वहाँ क्या क्या, जो मूल घटना में प्राण ही गाने वाला है, उद्गाता है, और प्राण पवमान स्तोत्र के द्वारा, पहले तीन पवमान स्तोत्र के द्वारा साधारण आगानम कृत्वा अर्थात तो सभी इंद्रियों को भी प्राप्त होगा, वो कर दिया प्राण मूल घटना में करके शिष्टेशु स्तोत्रेशु, बाकी जो न हो गया उसमें प्राण अपने लिए आगान किया मूल घटना में, जैसे हुआ था। आज भी जब उसका फिर दोबारा होता है वो भी ऐसे ही होगा, तो जो ऋत्विक आज है वो ऋत्विक भी प्राण उपासना होने से ये भी प्राण जैसा ही करेगा। इसको कहते हैं तथा अर्थात तो जैसे प्राण ने किया था ये भी ऋत्विक ऐसे ही करता है आज। इसलिए भाष्य में कहा गया कि प्राणविद उद्गाता, प्राणविद अर्थात प्राण उपासक जो उद्गाता, वो प्राणभूत, क्योंकि उपासना करते करते ये अपने आप को प्राण मानता है, तो प्राणभूत प्राणवद एव, जैसे प्राण प्रथम में किया था इसी प्रकार की उद्गाता भी वैसे ही करता है। टीका में तद विदोपि तदवत आगाने योग्यताम आह। प्राण प्रथम उद्गान किया था, प्राण का जो उपासना करता है उसको भी इस प्रकार के आगान करने में योग्यता है। ये योग्यता अर्थात वो सब फल प्राप्त वही करवा सकता है जो ये उपासक है, प्राण अभिमान जिसको है, नहीं कि उपासना करके अभिमान प्राण के साथ नहीं हुआ और उद्गान करके फल प्राप्त करवा दे सकता है ऋतु को, यजमान को, नहीं करवा पाएगा। इसलिए कहते हैं तद विदोपी तद आगाने योग्यता, अगर वो प्राणभूत हुआ है तभी उसमें भी योग्यता रहेगा। है ना, जादूगर जादू देखा पाएगा, सभी लोग दिखा देंगे, उसके लिए साधना करना चाहिए। यहाँ पे ऋतिक को प्राण, हाँ वो अर्थात प्राण उपासक होना चाहिए, और फिर यजमान फिर इंद्रिय, यजमान सब इंद्रिय स्थानीय जैसा प्राणभूत। भाष्य में दिया प्राणविद उद्गाता प्राणभूत प्राणवत एव, प्राण जैसे उद्गान किया था ऐसे ये भी करेगा। हेतु वाक्यम आदौ योजयति, हेतु वाक्य वहां मंत्र में दिया था, देख लीजिए 143 में अथ यानी इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायत, आगे तस्मात् उ तेषु वरं वृणीष्व। तस्मात् कहा तो इसलिए वो जो ऋतिक जो नव मंत्र उद्गान करता है इसलिए उसमें वर मांगे, वर का ये कामना करें। तो तस्मात कहने से किस कारण से ये मांगेगा वर, तो तस्मात जो यस्मात को अपेक्षा करता है वो हो जाएगा हेतु, ये होने से इसलिए वर मांगे वो नव मंत्र में, तो ये होने से जो हो जाएगा हेतु, उसको कहते हैं टीका में जहाँ पाठ चलता है हेतु वाक्यम आदौ योजयति। तो किसके चलते ये वर मांगने का सामर्थ्य आ जाएगा उसको पहले कहते हैं भाष्य में यस्मात, यस्मात क्योंकि तस्मात का अनुपूरक होगा यस्मात, ये हेतु वाक्य हो जाएगा। यस्मात स एष उद्गाता एवं प्राणम यथोक्तम वेत्ति, क्योंकि वो जो उद्गाता है वो प्राण को उपास प्राण का उपासना करता है, ये हेतु वाक्य है, इसको पहले दिखा है। ये हेतु वाक्य कहाँ है देखिए मंत्र में 143 पृष्ठा में, तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं काम कामयेत तं स एष एवं वित उद्गाता, ये हेतु हो गया, क्योंकि वो उद्गाता एवं वित है, प्राणवित है, प्राण प्राणभूत हुआ है, इसलिए उसको वो वर मांगे अगर ये प्राणवित नहीं होगा, प्राण तादात्म्यपन्न नहीं होगा, फिर उसको परम मांगने से भी नहीं होगा। तो ये हेतु वाक्य हो गया स एस एवं वित उद्गाता, ये हेतु होने से तस्मात। तो इसलिए स एस के पास मतलब वास्तविक होना है कि यस्मात स एस एवं वित उद्गाता, इसलिए तस्मात तेसु परम प्रणीते, इस प्रकार की वाक्य का अर्थ होगा। हेतु वाक्यम आदो योजयति, पाठ जहां चलता है यस्मात, यस्मात स एस उद्गाता एवं प्राणम यथोक्तम वेत्ति, इसका अर्थ कहते हैं यतः प्राणवद एव तम कामम कामयितुम समर्थ, ये हेतु वाक्य हो गया, क्योंकि वो प्राणवित उद्गाता प्राणभूत होने से काम को सिद्ध करने के लिए समर्थ है, तस्मात इसलिए यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं काम वरं वृणीत प्रार्थयेत, तस्मात इसलिए क्योंकि वो प्राणवित उद्गाता समर्थ है इसलिए, तस्मात यजमानस तेषु स्तोत्रेषु न स्तोत्र में प्रयुज्यमानेषु जब वो उच्चारण करेगा गान करेगा ऋतिक वरं वृणीत वर प्रार्थना करे। एक नंबर टिप्पणी दे दिया वरम शुभम परलोक पथ्यम फलम उद्गातु सकाशाद वृणीत, परलोक पथ्यम पथ्यम अर्थात जो उचित है परलोक में भोग के लिए जो उचित है ऐसा फलम उद्गातु सकाशाद ऋतिक से ऐसा वर वरण करे। भाष्य में यम कामम कामयेत जो फल चाहता है कामम फलम तम कामम उस फल को वरण करे, वरण करे था प्रार्थना करे वो ऋतिक वो फल प्राप्त करवा सकता है। टीका में प्रतिज्ञा वाक्यम व्याचष्टे, प्रतिज्ञा वाक्य जो अनंतर वाक्य मंत्र में हेतु वाक्य पहले है, प्रतिज्ञा वाक्य बाद में है ना, ना मंत्र में हेतु वाक्य बाद में है क्योंकि वो प्राणवित है इसलिए उसको मांगे मांगे, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु वाक्य तो क्योंकि वो प्राणवित है, मंत्र में तो हेतु वाक्य बाद में दिया। प्रतिज्ञा वाक्यम व्याचष्टे, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया भाष्य में दिया, अंतिम पंक्ति में हम लोग देख लिए तस्मात यजमानस तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु वरं वृणीत, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य अर्थात फल वाक्य। आगे टीका में पहले प्रतिज्ञा वाक्य कह दिए बाद में हेतु वाक्य को कहते हैं, ये तो न्यायिक वाली बुद्धि हो गई, पर्वतो वनिमान कहेंगे क्यों धूम अवत्वा, तो साधारण क्या कहते हैं धूम है इसलिए बन्नी मानना पड़ेगा, न्यायिक कह देंगे इसमें बन्नी है क्यों, कहते हैं आपको पहले आकांक्षा होनी चाहिए, आपका बुद्धि लगनी चाहिए, इसमें बन्नी है आप मान करके चलेंगे, बाबा जी कहे ना बन्नी है चलो वृंदावन फिर, तो इस प्रकार की बुद्धि अगर है तो जो सुने उसको ठीक मान लिया कहते ठीक है संतोष रहो, जो पूछेगा क्यों कहेंगे उसको बताएंगे, नया का जो विचारधारा है ना थोड़ा विचार करने से लगेगा अच्छा है। तो किंतु वेदांत तो इस प्रकार नहीं है, क्या कहते हैं शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणम, तो यहाँ तो जो कह दिया गया उसको मान करके चलना है, बोलो जगत सत्यवादी है वेदांति जगत मिथ्यावाद कहता है। ठीक है मैं किमिति व्यत्यासेन वाक्यद्वय व्याख्यानम इति आशंक्य अर्थाच्च इति न्यायेन पाठक्रमम अनादृत्य इति परिहरति, वाक्य है जैसे तस्मात बाद में स आप क्यों विपरीत करके व्याख्यान कर दिए, पहले हेतु वाक्य क्यों कह दिए इति आशंक्य, उत्तर देते हैं कि अर्थात अर्थक्रम से हम व्याख्यान किया, अर्थात च इति न्यायेन अर्थात अर्थात मीमांसा अधिकरण सूत्र संख्या दिए सात दे दिए, अर्थात च पांच एक दो वहां अर्थात दे दिए भी पूरा सूत्रम जैमिनीय सूत्रम इदम अस्य अर्थ क्रमस्य पाठ ठीक है क्रमस्य अच्छा क्रमस्य क्वचिद आर्थिकत्वाद इति, अर्थ से क्रम निश्चय होता है यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, अग्निहोत्र हवन कर दिया यवागु, यवागु अर्थात जो हविर दिया जाएगा भोग दिया जाएगा इसमें, तो पहले कर्म कर देगा, वो पूजा कर देगा, फिर बाद में जाएगा भोग ये पकाने के लिए, तो वो नहीं है, पहले होना चाहिए। इसलिए कहते हैं अर्थ क्रम से यहाँ क्रम निर्णय होता है, पाठ क्रम से नहीं। क्या चीज क्रम? अच्छा हाँ, इसलिए म में एक बिंदी था वो तो काट दिए, क में रख भी चाहिए कि हम लोग क्रम से नहीं, पुराना में नहीं है, नया में तो ठीक होगा। म के ऊपर एक बिंदी भी शायद है, वो भी नहीं रहेगा क्रमश्य। अच्छा टीका में तो सिद्धांत कह दिया कि पाठ क्रम को अनादर करके अर्थ क्रम बलवान है तो लेना है, इसलिए पहले हेतु कह करके बाद में प्रतिज्ञा वाक्य कहा गया। भाष्य में यस्मात् स एष एवं वित उद्गाता, ये हो गया हेतु वाक्य। यस्मात् वो उद्गाता एवं वित प्राणवित, तस्मात् शब्दात प्रागेव संबध्यते, तो ये तस्मात शब्द से पहले लेकर के इसको जोड़ना है मंत्र में। क्यों? कहते हैं जिसके पास सामर्थ्य है उसी को मांगने से होगा ना, पहले कह दिया गया इसमें सामर्थ्य है इसलिए वर मांगिए, और उसमें सामर्थ्य है नहीं पता नहीं आप कैसे वर मांग लेंगे, इसलिए हेतु वाक्य को पहले कहना पड़ा कि ये प्राणवित इसमें सामर्थ्य है इसलिए वर मांग लीजिए। यहाँ ये सिद्धांत मीमांसा का सूत्र देके सिद्ध कर रहा है अपना। हाँ सिद्धांत यहाँ बात कर रहे हैं मीमांसा लोग, मीमांसक लोग जो ये लोक व्यवहार में जो बात कहते हैं वेदांती बहुत स्थान पर उस बात को मान लेता है, इसलिए वेदांतियों का ये अर्थात आदर्श है कि व्यवहार है तो भट्ट नय, भट्ट अर्थात कुमारिल भट्ट मीमांसा का वार्तिककार प्रामाणिक है, तो व्यवहार अवस्था में मीमांसक लोग जैसे कहते हैं वो सब ठीक है, वहाँ दर्शनगत सिद्धांतगत भेद है, तो नहीं तो व्यवहार में वो लोग समान मानते हैं। और बड़ विनी जो है प्रलोक का बल भी दिला सकता है, इसको का भी बल भी दिला सकता है कर सकता है। आगे भाष्य में आत्मन, अच्छा टीका में स एष एवं विद उद्गाता आत्मने यजमानाय वा यं कामं कामयते तद आगानेन साधयति यस्माद् इति हेतु ग्रंथस् तस्मात् इति प्रतिज्ञा ग्रंथात् प्राग्येव संबध्यत इति योजना। स एष एवं विद उद्गाता, अपने लिए अथवा यजमान के लिए जो काम काम अर्थात फलम कामयते वर्ण करता है प्रार्थना करता है तद तो आगानेन साधयति, क्योंकि उद्गाना इसको सिद्ध उद्गाता उसको सिद्ध कर सकता है, यस्मात् क्योंकि कर सकता है इति हेतु ग्रंथ तस्माद् इति प्रतिज्ञा ग्रंथ से पहले ये लगाना है, तो प्रतिज्ञा ग्रंथ हो गया कि तम वरम वृणीत ये सब प्रतिज्ञा ग्रंथ हो गया, तो ये हेतु ग्रंथ को पहले लगाना है। भाष्य में आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते इच्छति उद्गाता तम आगायति आगानेन साधयति, आत्मने ऋतिक अपने लिए अथवा यजमान के लिए जो काम फल चाहता है वो उद्गाता प्राणवित प्राण तादात्म्य भूत उसको आगान के द्वारा संपादन कर सकता है। वृत्तं कीर्तयति, अभी यहाँ तक जो विचार हो गया तो जप का बात हो गया, आगे बाकी नौ स्तोत्र में भी जो फल प्रार्थना करना है वो भी विचार हो गया। आगे कहते हैं एवं तावत, भाष्य में एवं तावज ज्ञान कर्माभ्याम प्राणात्मा पतिर इति उत्तम, ज्ञान कर्माभ्याम तीन नंबर टिप्पणी कर्म समुचित ज्ञानेन, क्योंकि ये कर्म जो होना है वो हो रहा है, वो कर्म का बीच में ये ऋतु आगान करेगा और तीन जप भी वो यजमान करेगा, वो सब कर्म का बीच में है, तो ये ज्ञान कर्म ये दोनों मिल करके प्राणात्मा पति प्राण रूप को प्राप्त करेगा, यजमान प्राण रूप को प्राप्त करेगा, ऋतिक तो प्राण रूप है ही, अभी यजमान प्राण रूप को प्राप्त करेगा इति उत्तम। टीका में तत्र अभी इसमें संशय दिखाते हैं, कर्म समुचिते ज्ञाने देवताप्तो शंका संभवो नास्ति, कर्म समुचित ज्ञान उपासना उससे देवता भाव प्राप्त हुआ, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो शंका संभव नास्ति। मिथ सहकृत और ज्ञान कर्मणो तदापत्ति हेतुत्वात्। मिथ सहकृत ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म साथ किए गए, समुच्चय हो गया। समुच्चय होने से ये जो समष्टि भाव को प्राप्त करना है, प्राणात्मा प्राप्त करना है, वो तो प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भाष्य में तत्र नास्ति आशंका संभव, उसमें कोई आशंका नहीं हो पाएगा। मिला करके करेगा, ज्ञान कर्म समुचित तो होगा तो फल तो होगा ही होगा, ये निश्चय है। आगे टीका में समानांतरम वाक्यम अवतारयति। आगे वाक्य है तद्धै तद् लोकजित एव, 143 में यं कामं कामयते तम आदायति। यहां तक विचार हो गया। आगे कहते हैं तद् ह एतद् लोकजित एव, न ह एव लोकताया आशा अस्ति। तद् ह एतद्, एतद् अर्थात वो जो उपासना किया, जप इत्यादि किया, वो लोक जीत एव अर्थात उसको सालोक्य प्राप्त करवाएगा, वो लोक प्राप्त करवाएगा ही। अलोकता के लिए आशा नहीं है अर्थात फल प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे आशा नहीं है अर्थात फल प्राप्ति अवश्य होगा। ये वाक्य अभी विचार करते हैं। टीका में समानांतर वाक्यम अवतारयति। भाष्य में अतः कर्मा पाये प्राणापत्तिर भवती वा न वा इति आशंक्यते। अगर दोनों मिलाकर के करेगा तो प्राणापत्ति तो होगा ही होगा, किंतु अगर कर्मा पाये, कर्मण अपाये, 4 टिप्पणी, कर्मण अपाये अर्थात कर्मा भावे, कर्मा भावे अर्थात केवल उपासना, या कर्म नहीं करेगा केवल उपासना करेगा तो प्राण की प्राप्ति होगी, प्राणात्मा प्राप्ति होगी न वा इति आशंक्यते। अभी ये शंका हो रहा है। तदा शंका निवृत्ति अर्थम आह। तो शंका निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं, ये प्रथम जो अश्वमेध प्रकरण में ये विचार हुआ था, जो कर्म नहीं करेगा केवल उपासना से भी उसको प्राप्त हो सकता है। यहाँ फिर शंका लाए, फिर वही उत्तर देंगे, केवल उपासना से भी हो सकता है। तदा शंका निवृत्ति अर्थम आह। भाष्य में तद्धै तद् लोकजित एव, ये लोकजित अर्थात लोक फल प्राप्त कराएगा। टीका में समुच्चयात फलाप्तेर दृष्टत्वात इति यावत्। तदा समुच्चयात फलाप्तेर दृष्टत्वात, समुच्चय से तो फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होता ही होता है। दृष्टत्वाद इति यावत् समुच्चय, ये तो निश्चय होगा ही होगा दृष्टत्वाद। अच्छा ठीक है। भाष्य में तद्ध तद एतद् प्राण दर्शनम कर्म वियुक्तम केवलमपि लोकचित एव इति लोक साधनम एव। एतद् प्राण दर्शनम, दर्शन उपासना, कर्म वियुक्तम, जब कर्म नहीं है केवलम अपि, केवल उपासना करता है तो भी लोकजित एव इति, तो इसलिए प्राण उपासना, केवल प्राण उपासना भी लोक साधन हो जाएगा कर्म अगर नहीं करेगा। तो और टीका में कह दिया कि समुच्चयात फलाप्तेर दृष्टत्वात, समुच्चय से फल की प्राप्ति होती ही होती है, वो दृष्ट है, दृष्ट होने से तद विषय का संशय तो नहीं है। तभी केवल से होगा नहीं होगा उसके लिए मंत्र आया तद्धै तद् लोकजित, अर्थात ये केवल उपासना के लिए कहता है, उसके लिए तो कोई संशय नहीं है जो समुच्चय में। आगे टीका में न ह इत्यादि न पदानि छिंदन वाक्यम आदाय व्याकरोति। आगे है न ह एव अलोकता या आशा अस्ति, ये जो आगे वाक्य है अर्थात कहीं शंका हो जाएगा कि केवल उपासना करने से लोक प्राप्ति होगी नहीं होगी, उसके लिए उत्तर देते हैं, प्राप्ति नहीं होने का बात ही नहीं है, ये वाक्य का उत्तर देते हैं आगे पृष्ठा में। अलोकता ये अलोकार जो कार अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये प्रश्न है आगे भाष्य में है न ह एव अलोकताया मंत्र में है अलोकताया अच्छा इसका अर्थ हो गया अलोकार्हत्वाय लोक अर्हत्व नहीं होगा लोक प्राप्ति नहीं कराएगा उसको कहेंगे अलोकार्हत्व अलोकार्ह तो अलोकार्हत्व का आशा ही नहीं है आशा आशंसनम प्रार्थनम नैव अस्ति इसका कोई संभावना ही नहीं है तो कोई संशय नहीं है केवल उपासना से भी ये प्राप्त हो जाएगा तदेव स्फुटयति उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में नहीं प्राणात्मनि उत्पन्नात्माभिमानस्य तत्प्राप्ति आशंसनं संभवति प्राणात्मनि प्राण में उत्पन्न आत्माभिमानस्य मैं प्राण हूँ इसी प्रकार की जो उसको अभिमान हो गया तत्प्राप्ति आशंसनं आशंसनं आशंका तो प्राण रूप मेरे को प्राप्त होगा नहीं होगा इस प्रकार की उसको आशंका ही नहीं होगा मनुष्य है तो उसको फिर आशंका हो जाएगा मैं मनुष्य हूँ नहीं हूँ तो उपासना करते करते अगर इतना दृढ़ हो जाएगा फिर शंका का तो बात ही नहीं है। टीका में दृश्यमानम आशंसनम तरही कस्मिन विषय स्यात इति नहीं ग्रामस्य नहीं अच्छा तत्र दृष्टांत माह टीका में दिया तत्र दृष्टांत माह उसके लिए भाष्य में कहते हैं नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामम प्राप्नुयाम इति आरण्यस्थ इव आशास्ते जो ग्राम में है कदा ग्रामम प्राप्नुयाम मैं ग्राम को कब प्राप्त करूंगा इस प्रकार की जो अरण्य में है उसको इस प्रकार की बुद्धि हो सकती है किंतु ग्रामस्थ को ऐसे बुद्धि होगी नहीं होगी कदा ग्रामम प्राप्नुयाम इति अरण्य इति अरण्यस्थ अरण्यस्थ इव नहीं आशास्ते इस प्रकार की वो आशा नहीं करता है। तो टीका में पूछते हैं तो दृश्यमानम आशंसनम जब संशय होता है कि मेरे को ये प्राप्त होगा नहीं होगा तब किस विषय में होता है उत्तर देते हैं भाष्य में असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आशंसनम न तत् स्वात्मनि संभवति असन्निकृष्ट विषय जो अनात्मा है कोई अन्य पदार्थ हमसे भिन्न है वो हमको प्राप्त होगा नहीं होगा इसमें संशय हो सकता है आत्म विषय में वो नहीं है क्योंकि उसको तो अभी प्राण उपासना से निश्चय हो गया मैं प्राण हूं उसको संशय नहीं होगा। टीका में जब वो उपासना नहीं किया है और उसको प्राण तादात्म्य नहीं हुआ है तब ये उपासना करने से हमको होगा नहीं होगा वो हो सकता है किंतु जब उपासना करके एवंबित हो गया उसको फिर और कोई संशय नहीं रहेगा ये तात्पर्य है। टीका में प्राणात्मना व्यवस्थितस्य विदुषस् तदात्म भाव कदाचित अहम न प्रतिपद्येयम इति आशंसन नास्ति इति निगमयति प्राण रूप से व्यवस्थित तदात्म भाव प्राप्त कर लिया जो विदुषः ज्ञानी का तदात्म भाव कदाचित अहम न प्रपद्येयम जो प्राण रूपेण अभी अवस्थित है उसको ये भाव हो जाएगा कि मैं प्राण भाव को कभी प्राप्त कर नहीं पाऊंगा क्या इस प्रकार की आशंसन नास्ति उसको कभी नहीं होगा क्योंकि वो तो प्राण भाव को प्राप्त कर ही लिया तस्माद् इति इसलिए तत्वबोध का अंतिम में भगवान भाष्यकार कहते हैं ना तनु त्यजतु वाकाश्याम स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोसो विगताशय शरीर चाहे कहीं भी छूटे तो ज्ञान प्राप्ति जिसको हो गया उसको ये चिंता नहीं रहेगा। आगे आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं उसका नाम था सुब्रत सिद्धार्थ।